سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وربنا زدنا علما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين سورة عنكبوت شروع دعوية لشيو چدي سورة كي زيت سلور سلور خبر ذكر كي دي اولاني باب كي سلور خبر رواني دو مخي ذكر شولي او دو قاتلين اول کی ذکر کلو چھ مجاہدہ بکی دا زوری دا دا امتحان بر بانی راضی او دویم امتحان و مخالفت دا والدینو دا مور و پلار داغی مخالفت کول دا امتحان بر راضی دے دیکھے ومن الناس من یقول آمنا باللہ دیکھے غدریم امتحان ذکر کی حاصل دے دارے چھ دی ایمان او دے دعوت دا حق دے وجنا خلق با مخالب شی کل چھ خلق مخالب شی نو بعض خلق بے بعض انسانان منافقت شروع کی دا سی بے مقصد دارے چھ کل مخالفت دے خلق وشی دے پارٹیم کی وا ثابت قدم پاتی کی مومن لر منافقت نرے پکار چاغا کل دیو طرف تشیو کل ربل طرف حاصل دارے مومن لر دا منافقت نبچ کے دل پکار دی دا سی کل مخالفتو شنو خلق آغا دا مخالفت دا وجن دا خلقو دیر دا وجن حق پریدی او دا سی پریدی لکا سنگ چی دا اللہ رب عزت دیرنی او کار پی خود لے کی دا خود اللہ حق دے چی دا اللہ دیرنی دی کار پی خود لے کی لیکن دا مخلوق دا وجن پری خود لنری پکار دا اللہ پاک دین بے بیان اول پکاری حاصل دارے چی دا چا دیر دا وجن کتمانی حق بنکے ومن الناس من یقول آمنا باللہ او بازی دا خلکو ناسوک دی شوی دی چی منگی مان روڑ دی پلا بانی پیدا اوزی پی اللہ پس کلا چی دا تکلیف و رسیگی پی اللہ مانا سپلار دا اللہ تعالی کی مانا پا دین دا اللہ تعالی کی جعل فتنة الناس کعذاب اللہ نوگر زی دا تکلیف دا خلکو پشانت دا عذاب دا اللہ تعالی بانی حاصل دارے چھ مداہنت بنے کے اجتناب بکے دا مداہنت نا دا خلقو آغا پیدنا بدا عذاب دا اللہ افشان نگردے وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ او کچر راشی امداد دا طرف دا ربستانا مارکلا غلب راشی دارنگی مالونا راشی و عزت مسلمان آنشی انو داوی دستا سمر گره دی دور کم دیر خلق داسی آغا دا مجاہدین سر عمل گری لیکن کلچ امتحان راشی بے پشاش بے شا تزور کئی غډیر خلق زمنګ سره مرګری واغلار سلندر ولا ان جاء نصر من ربك او کوچر راشی مدد تر پادر افسانا انداد راش لا یقولنا انا کنا ماکم نخام خدی و شیخ مستاسر من خستاسر و در منافق خبری دا چې کله امتحان ختم شنو بیا وروسته خلک را پیدا شي مخکې هلته طالبان چې افغانستان کې ډېر خلک یې مخالف و چې کله د هغو نظام راغلی دی او هغوی راغلی دي وسر سړی ورته ځان ورنږدې کوي او په داسې موقع باندې اکثر مخلص سړی چې هغه شاته غورځېږي منافق را مخې ته شي لکه دلته د دغه نظام کې موس اکثر خلک چې کوم دی هغه صحیح طالبانو هغه غریبانان چېرته ګاړۍ ماړه خرڅې اکثر داسې د ګاړو باندې کله په هوټلونو کې دا ویډیوګانې راځي او شکایتونه کوي بار بار او کم چې دا نظام دشمنانو هغه اوس پکې وایي مونږ خو ستاسو سره ملګري یو ولئن جاء نصر من ربک لیقولن انا کنا معکم او کوچیر راش امداد طرف در استاسونا نخام خواهوی ده یقینا منگم استاس روم اولیس الله بعالم ما پی صدور العالمین این دلاله کپوی پانسچ پسی نو ده مخلوقاتو گیریم دیده که زجر ده په حال ده منافقانو بانی حاصل داره سوک چه آمن ناوی او دا پارت شیوی در ازاد اللہ رب عزت نوی بلکه دا حصول دا دنیا را پاره وی او سوک دا سری چاقی دا اللہ در ازاد را پاره وی سی ایمان والای نده دوڑو بان اللہ پوی اولی صلی آیا نده اللہ تعالی دیر خب پویا پاسج پسنو دا مخلوقاتو گیریم مانا پویگی پی اللہ منافق سارا حالنا خبر وَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَا يَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ دیات کی نتیجر دا مخی ابتلالا یعنی سوک چی پو وقت دا عذیت و دا مخالفت دا خلو کی پا حق باندی تنگ شو ناغصی مومن دی بیدا توی وَلَا يَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ او مخی ویلیو پا دریم نمبر آیت که وَلَا يَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ آلتا دعام و ابتلاگان و نتیجاو پا غیر سر صدق و کزم معلومی گی او پا دیعت که دا من نصر دا غر متعلق ابتلالا سبب دا معرفت دا دی اخلاص دا او دارنگی منافقت دا دی رواج ندا ذکر که وَلَا يَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ وَيَقِينُ خَامَخَا بَخْتَارَكِ اللَّهَ كَسَان چه ایمان روڑه ده و خامخا بَخْتَارَكِ مُنَافِقَان خلق ده بیوکه مسائبه که مقصد سره تمیز فما بین ده مومن و ده منافق ده جهاد من ده رفاره ده وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم دابل امتحان دي مخي امتحانو فتنة دعوام وطرفنا وزارة فتنة العلماء ده طرف تا توامر في مداهنة سرقه دارنگي ده كافر وطرفنا مقصد داره دا چلورم امتحان ده مانا کافران مشرکان بر شرک دعوت ورکی او دارنگی دا حق پتاولو تا ترغیب ورکی چه حق پرید اسی که تکا دیده ورکیم دیر خلق دا سیری چی روی دا مجاهدین نری و دیو زن نری ونی کلی سی که پرید وی دار سلوی خپل خبر ده او خپل جنت و جهنمی ده او دارنگی دیر داسی و یار دا کارو که بسته و که گناه دا وی نمرا گناه پا که نشتره وی ازار گناه زما پا غاره علامہ مخشری او خطیب شربینی رحم اللہ لکھری آغی خپل دور خبر کی وینن پر مسلمانانو کی دا حالہ شروع دی دا حق پٹولو او دا گناہ کولو دعوت ورکی او بل اور توی چھ ہزار گناہ زما پغاڑ وقال الذين كفروا للذين آمنوا اویا کسان چی کپر اکڑا دیا کسان تا چی مانی روڑا دی تبیعو سبیدنا تبیداریو کئی دلار زمان والنحمل خطوایاکم او بار بکوم گناہو نستاسی دا پا مانا رشتر کرے مانا کتاو زمان پا لار روان شیو تبیداری مکلا استاسر گناہو نزیموار بس منگش دا غیرت پا دو طریقو سرکی وما هم بحاملين من خطايا من شيء نردي بارون کی دو گناہوں دا غنیس شیم دلتا حمل الزلال مراد دے لل ازلال تبر اس ترازی دا زلال دا پشتا من شيء نس شیع انہم لکاذبون یقینن دی خام خادروغ جندیم اول طریقہ دا شولا چی دای نشی باراولے سورہ پاتر کی مرازی وَلَا تَذِرُ وَاجِرَةُ مِزْرَ وَخْرَ دارنگی نور سورتونو کی رازی او دویم طریقہ دارا انہم لکاذبون یقین الخام خادی دروغ جندیم حاصل دارے دی نشی کولے چرچا گناہ پغارا والی او باریک ولا يحمل الناس قالا واثقالا ما اثقالهم ولا يسألون يوم القيامة عما كانوا يفترون ولا يحمل الناس قالا واثقالا ما اثقالهم او خام خاداوس رد فدا بل طريقة فديبان او تخويف اخرى بدي خام خا او خام خا وبار كده اپیٹی خپل او پیٹی دا گمراہ کولو سرر پیٹو خپلو پا دیکھے اس بات دا حمل الازلال دیو چھت سو گمراہ کلینی دا گمراہی پا وجبانی بر دی داغی پیٹی واخ دو پیٹی بی یو بی خپل پیٹی یو بل بی داغو پیٹی دا دو بی خست وَلَا يَسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ او تپوس با اکلش یدینا پورا دا قیامت دا اما کانو یفترون داغا چی دیو ویلو دروغی ویلو اللہ رب عزت بدی داغی تپوس کی کم دروغی چی ویل حاصل داره دی دیچانس شینش دا کولی بارا ولی البتا کو گمراهی کو دو گمراهی بوج بی پا دبانی ویم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ دد زین تر آیات یو صلیح فوری دابل باب دے دویم باب دیکن سلور قسم امتحانات ذکر کی سلور قسم د امتحاناتنا پان بیان السلام بانی دا پار دا تشجیع او پا دیکی با وضاحت دا دوارو داوی لکا دا نوح علیہ السلام حال ذکر کئی ذکر دا مجاہدی دا کئی پا او گدواری دا عمر سلام دیر عمر بدا اللہ را دین بیان کئی او سوک مرگری بمدنائی لکا دا نوح علیہ السلام او دارنگی دویم ذکر کئی دعوت دا ابراہیم علیہ السلام چاغت تفسیری رد کلی توحید دا شرک او تفصیلی بیان دا توحید کرے مجاہدے کرے لیکن ورطا پی غرزی دلے دا مجاہدہ بربان نازی ورطا پی غرزی گی شپاڑا سم آیات کے بعد ذکر کئی دارنگی ذکر دلوت علیہ السلام دا بل مجاہدے را پارا دارنگی را امتحان دا پارا چپاگی پور خلق ٹوکی کلے آوازا بیتی گوکتلے آتیشتا آیات کے بعد آراش او سلورم ذکر کی حال دو شعیب علیہ السلام داغ مجاہدہ داغ امتحان چې پاغه پورې مسخره شوی او دارنگی تکذیب شوی شپږ دیرش کې به دا ذکر کوي. بے ذکر کی اقوام مکذبان عادیان سمودیان او دارنگی فرعون حامان قارون چه دار دویم داوی سر تعلق ست او سلور قسم دا عذاب سلو احکم آیت وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا ذکر نوح علیہ الصلوۃ والسلام واقع ذکر کی اختصار سرا او مقصود بگیسرے بیان دی تلارے پا دوگ دو مرتے رولو او باقی کی مصیبتنا پا دعوت او تبلیغ دا دیر وجنہ دی آیات کی دی نوح علیہ الصلوۃ والسلام عمر داغا پا قوم کی ذکر کرے یعنی خپل قوم کی تمرا عمر تیر کرے اور سرا مصیبتنا داغا چه دا عمر کی مصیبتنا تیر بل صورت کی دا سنے او دا داغا والی داوی سرا تعلق سات او دا رنگی عذاب دا قوم داغی ذکر کرے دار دویم داوی سرا بے تعلق سات او یقینا دالی گلی و منگ نوح علیہ السلام الى قومی قوم خلط فربس فیم الفسنام بس دو وقت ارگو پایی که ذرک علا الى خمسی ناما سوار پنزوس کلون نام پنزوس کلون نالوا نحنیم سوکالا و پس سرین دل تذکر که تی سمیات سنتین دیر نحس او دارنگی و خمسی ناما لند دغس ویلی تی سمیات سنتین و خمسین لیکن دلتا وی فلا بی سپیم الف سنتین الا خمسین آما اول زر ذکر کلی بی خمسین تی استثناء کلی آده که وجه بی مفسرین لکلی یه وجه دا ذکر کلی دا چه دا مختصر ده او دارنگی پا دی که پیدا دی را دا پا نسبت داغی با اختصار پکی ده اوائی که طول ده بل دے کے دے تا اشارہ دا چی نوح علیہ الصلوۃ والسلام پا قوم کی جی تیر کری دے کم عمر آل پسنا زرکالا دا اللہ خمسین تے بے مستثنا کلے دے دے اول سر عام ذکر کلے بل سر سنا سنا پا قہتونو کی استعمالی تکلیف او پریشانی پا حال قہت چیوی او دا عام چی دے دا پا خو حالاتو کی استعمالی اشارہ دے تا چی پا زرکالا کی دا اکثر عمر چې دی د په سنه کې تیر شوی دی په تکلیفونو کې البته را پنځوس کال عام دي په دې کې تکلیف نه دی کې راحتو دا نقطه کې لیکلی مفسرینو او د ډېر عمر د نه ملکم تپوس کلی و چې څنګه عمر دی تیر که یا تل الانبیاء عمران کې په وجد ته دنیا وایي تا دنیا څنګه پیدا د دنیا څه حالو نو دا ورته وی د دنیا داسې حال او داسې مثال لکه یو کور کې دوه دروازې دي په یوې ورنه نوځه په بله ته وځي حالان کې د زر کاله تیر کړي دي وای دوه نکم عمر فأخذهم الطوفان فسنی ولدی لر طوفان وهم ظالمون او دی ظلم کوونکي وو قوم یې نافرمانی وکړه نو الله تبک اول او دویم دعوی سر دی واقعی تعلق پانجینا هو اصحاب السفینة و جعلنا آیتا للعالمین تسلی دا تا دیکھ نبی علیہ السلام تا چه سنگم نوح علیہ السلام نجات ورکو دا سی بیتا تم درکوم او مبلغ تا تسلی دا پس بچ کو منگا دلرا و اصحاب السفینة دی و خاوندان او ملگری دی کشتیم وجعلنا آية للعالمين ومغرزه ولدا کشتی نشانه ده پاره ده خلقو یوم انا داره چه دا واقعا من گرزه ولو جعلنا دا واقعا مغرزه ولو عبرت ده پاره ده خلقو یا دا کشتی نخره عبرت ولو پاره ده خلقو چه دا سی کشتی نوری نوی وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. دا دویم قسم ابتلاء دارنگی واقع دا ابراهیم علیہ السلام چاگر دیر امتحان پر آگلے ہو دا اللہ دی دین پر بارا کی دا اللہ دین بیانا ہو اور تبی غر زیدہ لے ہو. و ابراهیم ایس قال لی قومی عبداللہ اولی گلے منگ ابراهیم علیہ السلام کلچی ویلقفل دقفل قومتا عبادتو کی دا اللہ تعالی دعوت ورکڑے دے توحید تو داریں گی منع کرے دے شرکنا واتقو اوئی رے گئی منع شرک نزانو ساتھ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون دا کار غرن استاز پارا کچری تاس پوئے گئی پیدیم ذکر کرے دے دنیاوی داریں گی وخروی ان کنتم تعلمون کچری تاس پوئے گئی مقصد دار چه ده شرک او دارنگی ده کپر ده پیجندلو پا ما بین که زوری داره چه سری سر علمی او دارنگی ده خیر او ده شر پیجندل ده غیر فر علم زوری ده ان کنتم تعلمون. انما تعبدون من دون الله اوثانا و تخلقون ابکام انما تعبدون من دون الله یقینا تاسو عبادت کوئ بغیر د الله تعالی نه اوسانند بوتانو دارنګ جوړ شو شکلونو اوسان جوړ شو شکل ته ویل کی جوړ شو اچ ځانه جوړ کله لها. آیات کی مقصود رد دی په شرک باندې درې طریقو سره او درې اوامر د توحید باندې. یقیناً تاسو عبادت کوئی بغیر د الله تعالی نه د بوتانو او تخلقونه ابکاتا جوړوئ درو تترون کذبا و باطلا. مفسرین لیکلي تاسو رزان درو باطل او کذب جوړوئ. ان الذين تعبدون من دون الله یقینا کسان چې تاسو عبادت کوئ بغیر د الله تعالی نه لا یملکون لکم رزقا واقدان لیساو زفار دروزی پبتغو عند اللہ رزقا پس طلب کی پنیز اللہ تعالی بانی رزق حاصل دارے چھ دیو سر ایس اختیارات نشترے چال رزق نشور کولے. وعبدوه واشکرو له عبادت خاص کیا غلر و شکر و باسی داغام سوک چھ اللہ رزق درکی داغے عبادت بکار دی شکری مثل بکار دی او سر عقیدہ دا آخرتم بکار دا الیه ترجعون خاص آغت و واپس لشیم دا قدم زوری دا. و این تو کذب و فقط کذب و مؤمن قبلک دی بارا که ما پسیرین لکلی چی دا دی که دو مقصر یادار چی دا جمله ما تاری زرا دا درشتم آیات پوری او دی که بیان دا نبی علیه السلام دیم او خطاب دی پا دی که امتیانو در نبی علیہ السلام تکم چی مکذبین دیم ابن جریر وی بے پہ دیکھے بعضی انو کی خطاب ذکر کرے دے بعضی انو کی غائب او بعضی انو کی یعنی دین علاوہ ذکر کرے او سو کوئی چی نداد ابراہیم علیہ السلام دعوت کے داخل ابراہیم علیہ السلام دعوت لیکن طریقی بدل کرے دا دیکھیں سو طریقے دا خطاب ذکر کلی او سی طریقے دا غائب او سی داغا دیکھیں ذکر کلی حکایت کولس او دا قول دا اللہ تعالی دا اللہ رب عزت دا قول نے حکایت کرے او ابن کثیر دا ذکر کئی. وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَهُ مُؤْمِنُ قَبْلِكُمْ خدا دی ابراہیم علیہ السلام وینا شنو بیان دار وائن تکذبونی کو تاو زمان تکذیب کوئی نو پلا اترکو تبلیغ تبلیغ زن پریدم ولی فقط کذب اومم من قبلکم پس اقنند رو جن کلیو دی رومتنا مخستاسنا دی رومتنا مخی چی وعدیان سمودیانو او قام دنوح علیہ السلام حتی مراد وما على الرسول الا البلاغ المبين نشتا پر رسول باندې مگر رسول دین خارام بلاغ چې کوم دې ذکر د مسائل او مبین معنی اقامت البرهان علیه کبیر وای چې پای باندې به دلیل پیش اولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده ان ذلك على الله يسير آیات کی اس بات د باس بعد الموت بعد اس رس د اس بات د توحید او رسالت او د تنفسی دلیل ویل کی آیه نګوری د چې څنګه ول پیدا کیل نه تعالی مخلوق لرا ثم يعيده به دوباره راګرځیم ان ذلك على الله يسير قنندا کار فنه باندې آسان دي دا کار په الله رب عزت باندې آسان قل سيروا في الارض فانظروا كيف بدا الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة اس بعد دباس بعد الموت په نظر کول سره نور مخلوقات چه نور مخلوقی سوچو کئی او آیا و گرز پزمک کئی پنزرو کئی پا بدال خلق پسو گوری سرنگ شروع کردن لا پیدایش زاد المسیر وی انزرو الى مخلوقات اللہ حل تجدون خالقا غیر اللہ دا اللہ مخلوق تو گوری یا تاسو بل خالق پیجر پیدا کولی شک سوا دا اللہ نا چه مخلوق دی پیدا کری او گورای سرنگی بدال خلقا پیدائش کرے دی اللہ اول دا پاکی دلیل اول پیدائش اللہ کرے دی دوشی دی حیوانات و نباتات و منائی کی او گورای او گورای کہ بدال خلقا ثم اللہ ینشئ النشأة الآخرة پس او گورای چھ سنگ شروع کرے دی پیدائش ان اللہ رب العزت کیا بدال خلق ثم اللہ انشو نشت الاخرہ بیوا اللہ پیدائش کی پیدائش بل رستنے حاصل دارے چھے اللہ رب العزت مخلوق پیدا کرے تا سغیتا و گوری آنور پیدائش کم کی مخ کے رستا ہوئی و گوری ان الله على كل شيء قدير قلنا الله فرسد واني قدرت والا ديم الله قدير ذات دي ارسد واني قدرت داري بعض مخلوق دا سيده چاغت انسان الله مخي پیدا کرده او بعض دا سيده چاغت روست پیدا کی نطولو کی وګورا یاداره چه مخلوق کم پیدا کی گستان روست ناغی کی سوچوک ده دیر وجنا کہ وہ بدال خلق و ثم لا ينشئ النشاۃ الاخرہ ذکر کرے مکہ اور اس تو دوڑا عام مخلوق وارسلین دا د انسانانو پیدائش نہ لاون دا پیدائش مکہ و اسمان نشدن ایک انسانان دا سن نسل در نسل پیدا کی یعذب من یشاء و یرحم من یشاء و الیہ تقلبون عذاب ورکی چالے چو غاڑی و رحم کی بچائے چو غاڑی و ایلے تقلبون و خاص آغت ابو گرز والشیم آیات کی مقصد سرے نتیجہ رمخ کی بیان او تخویب و ترغیب کلے چو مخی رکاپیرانو ذکر کرے دیر وجنت عذاب مخی کلے چو یعظی امیشا دا تقلبون چې ګرځیدل ته ویل کی دا سه حالت ته چې دا اول حال نه بدلی قیامت کې هم دا غرنګي حالت عذاب ورکی چانه چې وغوړی و رحم مجشا او رحم کې پچای چې وغوړی څوک چې شرک یې هغه عذاب ورکی او څوک چې موحد دی هغه لا باندې رحم کوي یادارې سوک چه تفسیر کبیر والا وی بملازمت البدع یعذب میشا بملازمت البدع عذاب ور کی چلے چو وڑ چاغل ہمیشہ ر پر بدعت کی او رحم میشا منسو بملازمت السنہ سنت رقبہ نعمل کی یا بن رحم کی وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ وَخَاسَ أَغْتَبُ وَغَرْزَ وَلَا شَيْءٍ وَمَا أَنْتُمْ بِمُوْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ او نیوی تاسی عجز کون کی اللہ لرا دا علت دے دمخی او مقصد دارے دمخی رو پارا علت دے مانا عذاب دے وجن نور کولے شی چید اللہ تعالی سر سوگ مقابلہ نش کولے او نه وی تاسو به موجود نه په لار ځای عجز کون کې الله لره پز مکه کې ولا په سمای او نه په اسمان کې کو چیرې تاسو اسمان کې شوی بل پرځ او تقدیر نه نه شي عجز کوله یا دلته وی ولا من په سمای من په کې وی او نه سوا سو چې په اسمانونو کې او دارنګ نه شي عجز کوله الله لره چې بر لار شي کته لار شي هر طرف ته چلار شي یادار څوک چې دې کې خطاب عام دې زمکه والا او اسمان والا او چې ملائکه به داخل نه و ما لكم من دون الله من ولي ولا نصير نشتر استاد فاره بغد الله نه څوک بچكون کې ولا نصير او امداد امداد كون کې امدادي والذين كفروا بآيات الله ولقائه اولئك يسوء من رحمتي واولئك لهم عذاب اليم دا تخویب دے سر دا خبر رکولنا پاجز والذین کپرو بی آیت اللہ و آکا سانچائی کبر کرے پایتن دا اللہ تعالی بانی او دارنگی دا تخویب کم داخل لے کبر کرے پایتن دا اللہ بانی ونقائی او دارنگی پا ملاقات دا بانی اولائی که یسو من رحمتی دا کسان نومی در زمال رحمت نا اولائی که لو مذاب نلیم او دا کسان دین رد عذاب درناک اللہ بول عذاب ورکے دیکھے تخویب سخت تخویب دے ویسو من رحمتی او دارنگی کوبر کے دا اللہ پر لقا سر دا اللہ رب العزت وی زما دو رحمت نبا دا امید ایم نا امید ایم امید بینے کی مانا جنت تنشی تلے او عذاب علیم کی اشارہ چی جہنم تبا جی وما کانا جواب قومی اللہ ان قال اقتلو او حرقو پانجاہ اللہ من النار دیکھ اشارہ دا عناد و تکبر دا قوم تو چه دا آغی سر سو جواب نو پا کاردار چه چپ پاتی شوئے لیکن دا تکبر دا وجنا آغی غیر جواب لر جواب گرنو نردیر وجنوی پا ما کان جواب قومی پس نو جواب دا قوم دا ایتو جواب دانو خواغی جواب کرو إلا أن قالوا اقتلوا مگر دا چې ویل مرکه د لرا او حرقو یا وسوځي د لرا دا نور سورتونو کې بیاشتا لار ورته ویل لار جمنک مخه ورته ویل او سورې انبیاء کې ویل چې حرق وسوځي پانجاه الله من النار پس بچ کو د لرا الله تعالی د اور نه دا امتحان بالقائم فی النار د سر وجنا د توحید د بیان د وجنا دا ور باندې راځي ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون یقین خام خواب دی که دلائل یقوم لرا چی ایمان راوړي وقال انما اتخذتم من دون الله وثانا مودة بینکم فی الحیات الدنیا اول ابراهیم علیہ السلام دیکھے دی ابراہیم علیہ السلام ډیر لوی شجاعت ذکر دے چدا ډیر بہادر و ورته غرزول لیکن یہ را پینا وا چاسر پینا وکړي اما خپل خبره ښه ډاډه کوله او دعوت به ما غرنګي ورکو دا د ور نه روسته دا خبره ده ا دې دا ور کې مداغه بچی په دنیا کې شتره دیر مجاہدین داسی دی کافر سره اونې ولش او سخت سخت زداگان ولور د دې لپاره چې دا کار پیری په کلونو کلونو دا یې سره قید کی به چې را خوش شي بس ماخه مجاهدین خپل ځان لارسې نو دا ابراهیم علیه السلام بچی دی او دا اولاد او دا په دین باندې روان او به ماخه مرتد ته مرتد و چې مرتد به دینه کوپر دی قانون دی کوپر دی لکه څنګه چې ابراهیم علیه السلام هغه ته ویلو وقال انما اتخذتم من دون الله اوثانا ابراهيم عليه السلام يقين تصنيوني بغير الله تعالى نبوتان بتات دغيت بذلك موده بينكم دفار دوستاني فما بيستاس كي في الحياه الدنيا فجند دنيا كي ددي په وجبان تاس دي او بل سره دي پيري او د موريدي هغه تعلقات سات او د استاد او د شاګردي او د مقلد او د مقلد او د تابع او د مطبوع مودته بینکم په حیات الدنیا دیر وجنا روح المانی لیکلی دلتا چی په کلو شرک نه کونا ولا من کثرت الحب والغلوم هر شرک اول چی دار ډیر محبت د وجنا او د غلو د وجنا به په شرک ته ورس ثم يوم القيامة يكبر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا بفرز قيامت بانما كبروا كي بعض استعسنا فبعض نورهم ويلعن بعضكم بعضا ولعنت بوي بعض استعسنا فبعض بانهم او دا نور سورتون كي ذكري وما واكم النار عزي استعصور دي وما لكم من ناصرين ونبيت سورتو كم داديان مقصد دار کله چې تاسو ورته لاړ شئ به ورته پته ولګي به به یو بل مدد نشي کولای پامن له لوط پس تصدیق کو د لوط علی السلام د دې څه مقصد دی انبیاء علیهم السلام باندې دا څه دور نه راځي نعوذ بالله چې پای باندې کو پر راش دا یې تصور نشکره خازن وای دلتا بیا مقصد سره دلتا بیا مقصد داره مفسرین لکلی مراد دینات شیره شرکت داغ سره پا مجاهده که و پا مهجرت که او دارنگی خکارکول دا ایمان آغتا بیو سره مرگرتیا وکرل و هجرت مصره کره او آیات کی مقصد داره چه بل امتحان برازی پا هجرت کولو سرا ابتلار اللہ پی ابراهیم علیہ السلام بانی دور داغین روز تا بی ابتلار دی هجرت کولو دا سواد الکوپینا حران تلاره بی عرض مقدسی تا اولوت علیہ السلام مرسر و سارا رجناح مرسر فآمن له لوط فاستصدق قودل لوط عليه السلام وقال إني مهاجر ودوي لقنا زهجرت كون كما چاوي الإبراهيم عليه السلام يادار چه مراد دينا لوط عليه السلام ده چه آغور تويل إني مهاجر ونقنا زهجرت كون كما نستاصر زمام تجه تهجرت كإلى ربي راق بلتا حاصل داره چه دا هجرت دا دا اللہ رب العزت پا حکم سره ده دانه چه لربی الی ربی وی دا اللہ پا حکم سره دا هجرت ده و دازو کوم اینهو هو العزیز الحکیم اقین دا اللہ ماغا غالبا و حکمت نوالا دیم وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ کله چې د الله دین لپاره مجاهده وکین الله انعامات به کوي دا هجرت چې وکوب د باندې کې منعامات مرتب دی هغه ذکر کوي وهبنا له إسحاق وبخوا من دت إسحاق عليه السلام ويعقوب ويعقوب عليه السلام يو يزويد بل النساء او دے کی اشارہ دے تھا چھر دو عمر با اگدے گی خل نسے بمینی و جعلنا فی ذریتی النبوتا و منگو گرزاو پا اولادنو دے کی پیغمبری والکتاب و کتاب سلور نتیجے پر ابتلاگانو بانی مرتب دیات کی دی ابراہیم علیہ السلام نروستا بے پا بل دبل چا پا اولاد کی بے پیغمبران ندی راغلی دغه پاولاد کې الله پیغمبران راولې غلن او کتاب به مغو ته ورکو تورات انجیل زبور دا ټول د دولت کې ورکل شوې دي ته قران پورې واتینا هجر ورکو موږ د تابد لره ده بدل مو ته ورکلا په دنیا په دنیا کې دنیا کې م الله رب عزت بدل ورکلا انعامات بيوب وإنه في الآخرة لمن الصالحين ويقين خامخا فآخرة كده كاميابون ايم تاني كانوا ردال دا بهترين دارا ولو تاني قال لقومي إنكم لتعتون الفحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين دا دريم واقع دا د پاره د بیان د دریم قسم امتحان د ابتلاء او مصیبتونه دی فلوت علیه السلام باندې مخالفت د قوم دا په طریقې د استهزاء سره او طلب د عذاب هم دا غنه کوي چې عذاب دی راواله ولوتن اذ قال لقومه يا لو اور علی گله او مونږ لوت علیه السلام کله چې ویل د خپل قوم ته انکم لتاتون الفاحشان یقین خام خطا صورت الکوی سڑو تب بیہائی بانیم پاہشا سڑو ترات الکول پو بیائیس ما سبقکم بیا من احد من العالمین چوڑان دیوالین دے کلیب دی سر اوکس دم مخلوقاتو نام دیکی مزید قباحت دے چی دا سکار بل چاند دے کلیب دا تاو سوال دا کارو اَإِنَّكُمْ لَتَعْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْتَعُونَ السَّبِيلَ يَقِنًا تَعْسْخَامَ خَرَزِي نَارِنَا وَتَعَامَ فَقَضَّئِ شَهْوَةً دا غینا خل زورت پورا کوئی وَتَقْتَعُونَ السَّبِيلَ وَفْرِكَوِ اللَّارِ وَتَعْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمَنْكَرَ وَرَاتُ الْكَوِي فَمَجْلِسُنَ خُلُكِ بَدُ كَارُونَ تَعَامَ دا بلا بل گناه نو فما كان جواب قومي إلا أن قالوا تنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين دا داغي شرك هم پكيو دا كارون هم پكيو دا كي بهم كوري او مجلسون كي بي داغي مپسرين ذكر كلي چه غلط غلط كارون بي كور فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أتنا بعذاب الله دورت دعوت ورکو نصیحت کو آغی ورت سو جواب کی فسنو جواب د قوم د إلا أن قالوا أتنا مگر دا چویل رتلو کمن تا اور اور من تبع عذاب الله اذا عذاب الله دیر ظالمان خلق د پیغمبر نه د الله عذاب غل ان كنت من الصادقين کوچری ته درشته و ان کنام کته ځان ته رښتیا پیغمبر وې ورشتنی او دا زمونږ عمل چې مونږ کوو دا د عذاب مستحقین خو راوړ عذاب به څه ته انتظار د الله عذاب دی راوړه الله رب العزت ډیر صبرناک ذات دی ځکه دا هغه نوم دی صبر صبر کوونکی ذات دیرو مریدانا فرمانی وکلا وکلا آخری پی بیا عذاب راوس قال رب انصرنی علی القوم المفسدین ویلو تلی اسلام یا رب زما امدادو کی زما پا قوم فساد کون کبانیم سورة عراب کی ویتا اس طرح شیلتا آلتا وی جواب داو چه وی باسی دلوت علیہ السلام پر بارک او دی صورت کی دلتا ہوئی چھے طلب دا عذاب نزاست سے مقصد دے دا دیر وجنا مفسرین ذکر کی چھے دا مطالبہ پا اول ذل کی وا او ارکل چھے لوت علیہ السلام بے وعزونا کول نبی دے جواب کو دا غی پی اخراج سرا چوی باسی لرک دویم داره چه دا حسرون اضافی ری یو که مقصد داره چه دا نوح علیه دلوت علیه السلام پا بارکی ویل دا لره که یوی باسه این او دا خپل زان پا بارکی ویل بس عذاب روڑا نر خپل زان دا پار عذاب اوخته و دا غر پارا ایستل نلوت علیه السلام من الله تا متوجهش قال رب انصرني على القوم المفسدين ولوت علیہ السلام يا رب زما امداد وكي زما قوم فساد كون كي باني ولما جاءت رسلنا ابراهيم بالبشرى قالوا انا مهلكوا لهذه القرية وصف عذاب في راضي دعاء قبول اشهر پیغمبران دعاء قبلي نکل چه عذاب پی رازی ملائک رازی ناول دی ابراهیم علیہ السلام خوال ورزی آغا تا زیر اولک دا آغا دا بچی زیر اولکی نور صورتونو که آغا بازی کر آغا دویم داره چه دا قوم حلاکیم ابراهیم علیہ السلام بید آغی نا آغی سر بیا خبر اتره کئی آغام دل تزی کری او هر کلا چرا لاستای زمان ابراهیم علیه السلام تاین ملائک علیه السلام بل بشرا پا دیری بانیم زیر ورط راور دایو بشارت دیم قالو انا مهلکو اهلی آدی القریا یقینا اول دی یقین من حلاکون کی وزی وسیدون کی ردی کلیم حلاکو دا اللہ پا مرس ان اهلها كانوا ظالمين يقيدن سيدن كردي دي ظلم كون كي دا ظالمان خلق دي دا من هلاكو قال ان فيها لوطا ويل ابراهيم عليه السلام يقينا فديك لوط عليه السلام دي ديك خلوط عليه السلام دي قالوا نحن اعلم بمن فيها والملائكه من خبوا فاشا شدي بديكم من تفت رسول لوط عليه السلام اشتري ابراهيم عليه السلام مقصد سعودي كي ويدي كي مقصد ابراهيم عليه السلام تاخير دا عذاب ور دي قوم نام امید داو چه دی با ایمان داوری او اللہ داغی ذکر کرده لوط عليه السلام پای کشتان موجود دے پائی کی او دارنگی پا وجود دے پیغمبر کی چکل موجود انہوں پا قوم بانی عذاب نرازیم جملائی کو ارتا جواب برکو چھ سیدہ لوت علیہ السلام شتری اول باغا منگ بچکو بیو پا دی بانی عذاب رازیم لدیر و جنا تسهیل والا ذکر کلی چھ لیسا اخبارن بی وجود ان لوت ابراهیم علیہ السلام مقصد دانه چگنه ورته وشه ته لوط علیہ السلام موجود دی خبر نه ورته و داغه یو مقصد داره چې لوط علیہ السلام بچی عذاب کم چې دی کلی والا ترسی او دارنګ داغه براز ذکر کې د ظلم نام کم چې دی ملائکه داغه صفات کو حضرت وجنا ورته تاسو څنګه دا کلی والا هلاکوي او بده کې لوط علیہ السلام او تاسو څنګه چې دا ظالمان دی بده لوط علیه السلام یو مقصد دا وی دا او دویم داره چې د دې مقصد دا لکه مخې ویل شو چې امید داره چې دیو ته دعوت ورکولای کی نو په دې باندې باندې اثر وکي ایمان براوړي نو عذاب یې مرا دیږي هغه ویل نه موږ ته پته راځه پیرا دی او دې کې چې څوک دې موږ ته معلوم دی لَنُنَجِيَنَّهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ خَامَخَا مَنْ بُبَشْكَوْ دَلَرَا وَأَهْلَ دَلَرَا مَگر خَزَدَ دَوَانْ قا کانت من الغابرین وی بدار پاتی کی دن کو نفع عذاب کے عذاب بپی راضی ولما ان جاءت رسلنا لوطا سیء بهم وضاق بهم ذرعا اور کلا چرا لستا زمن لوط علیہ الصلوۃ والسلام تام لوط علیہ السلام داخل رسترات اول ابراہیم علیہ السلام فال تریو زکاغت زیر ورکو دا بچیم او زیر دی اساق علیہ السلام ورکل و ظاہرم دغر زکر ابراہیم علیہ السلام دا ابراہیم علیہ السلام چیو دی سردغو دغو کلی چی حجرت کوم دا ٹیم کیو سردغو حاجرہ زیان خبی رستوان او دی ٹیم کیو سر حاجرہ مشتری لیکن دی حجرت پر ٹیم کیو سر نوا دا دیر وجنا تازیر آگے سوار کلیو ولما انجات رسولنا لوتان سیابیم اور کلا چرا لستاز زمولوت علیہ السلام تنو غمجن کلو شبو دیبانیم پریشان شو داغی پر آت بلو بانی دا چا دا ملائک علیہ السلام یو مقصد داری دویم داری چی دا قوم پا حرکت بانی پریشان شو وضاق بیم زرا او تنگ شروع دی پا وجبانی زرد دوان زرد تنگ شو داغی پا کارونو بانی دینا مراد قوم دی وزاق بی امزر شیخ عبدالسلام رحم اللہ لکلی دی خبال تفسیر کی آقای پاسل کی داستا ویلے کی اوخ پر ابتار کی چاگ اخفل مخینیخ پی چاگی تزر آدھا اگدی اخلی او کل چی پاقی بانی بار درون شی نبی قدم آقا تنگ کی داغتا ویلے کی او زر آسینی تم ویلے کی او سینہ کی بیزل دینو او تم شور دی پو جبانی اغا زر آن آزل دیدن وقالو لا تخفو من دی امیرگا ملائک علیہ السلام ورطا امیرگا مپا منگی رگا مپا زان بان ولا تازن او مغمجن کیگا دا دیو پا عذاب بانی یا مغم جنکی گا پا منگ بانی ذکر دیو دا خیستالکانو پا شکل کی تلوی او آقا خو بدکار خلق اینا منجوک و احلک ایلا مراتا کی قنن من خلاص والا درکو تاتاو استعالتا مگر ایلا مراتا کا مگر خزستا کانت من الغابرین وی بدار پراتکی دن کن پا عذاب کی مخیم ویل کانت من الغابرین او دلتا موی آلتا شرکت پا عقیدہ کی مراد او دلتا شرکت پا عذاب کی دے چپاتی کی بدا آغی سرا عقیدہ برابر ادو دارنگی عذاب کی وصر پات کی انا منزلون علا اہل یادی القرية رزم من السماء بما کانو یبسقون یقینا من را لگو پا اہل دے کلی والاو بانی رس تر بشارتنا او دے نجاتنا انذار دے پا عذاب دے قوم پا دے کلی والاو بانی رزم من السمای سا عذاب دے برنا رزم من السمای مانا مقدر من السما دبرن وقت اللہ تقدیر کی لکلے دبرن یہ لکلے مقرر کلے نباران ان کی دل شہداران کی زمکہ الٹا کی دل او چگہ وال دا طول پر دیوبان شیو اول پکان شروع شلو زمکہ بر اسمان تا اوچا تا شلا مپسرین لکلنی چی دل چرگان نوازن بر پاسمان کی ریدل کی دل دا سی اوچا تا کلیو بے الٹا روشت نسکور کاریو دیوبان نسکور کار کارو اللہ ولا نسکور عذاب ارکو بما كانوا يسوقون فسواد شدينا فرمانك ولام او فسق ده مرتبه ده كفر ترسل له وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ أَيَقِنًا مُنْ فِرِيخُ وَلَّهِكُ لِلْنِشَانَ أَخْكَارًا لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ دَا قَوْنَ فَرَجِ أَقِلْ لَرِيمٍ ابن عباس نے ہو پرمائی چاہ کورون یا قرآن جار پاتری او آیتاً بینتاً مانس الظاہرتاً اخکارا چاپ کی دعوی اللہ چھ مراد دینا کرنی چھ اغبانی حلاک شیو یو ٹیم پور اللہ پاک پاتی کلیو لدی امتا ولنو خلکتا ورطرسی دلیو اغم لدلیو او سوکی مراد دی آیتاً بینتاً بینتاً نس شیرے حالتا اللہ رب عزتا تور و با و مقدز مکبانی ترادا کلی تور سمندر چورتا وی ایچ یو شیب کی جون دینش پات کرده او سوک داموی چه داغذی بانی سوک وزی نوازو نبکی کی حیبتی آوازو ندش پی تا دا علاقه بانی دا یو آیات بینه را و ایل آمد ینا قوم شعبا فقال یا قوم عبدالله ورجو اليوم الاخر ولا تعصوا فی الارض مفسدین د دې ځای نه وروسته بله واقع ذکر کوي څلورمه قصه د شعیب علیه السلام د پاره د بیان د څلورم ابتلا چې هغه تکالیف دي په شعیب علیه السلام باندې چې هغه سوره هود او شعرا کې تفصیلا ذکر او تکذیب د قوم دغه چې دا هغې ډېره بیا دبی کړې ده هغه سوره هود کې بیا ذکر دلته او دده په واقعیا کې دعوت دی توحید ته او دارنګې عقیدې د یوم آخرت ته او د هر قسمه فساد نه منع کړی دی شرک او دارنګې خیانت په پیمانه کې او وزن او په مالونو د خلکو وإلى مدين أخاهم شعبا ومدين ولا تملك لورو دغه شعب علیه السلام فقال يا قوم اعبدوا الله فسئل أغي يا قوم زما بندگی وکي واز الله تعالی ورجون يوم الاخر او امید ولري دور الاخرت ولا تعصوا في الارض مفسدين او مگر زي فلم کي فساد كون کي تکذبوا پس دي او تکذيب کو دا په حضرت مرش په پسوني او دي لرا ازلزلي د دې یو مقصد دار چې زمکه زلزله پر الله یا د زلون نه پیدا زمونه چې دغه پر پیدوش د صحیح د وجنه ذکر سوره یهود کې تل صحیح ذکر دام او دلته سوره عرب کې رشفه ذکر کړی ده به د رشفه کې چې خپل هیبت ډیر وي ډیر هیبت بکی وي د دې وجنه دلته دار جمع ذکر کړی هلته دا پیداری هم دلتے مفرد ذکر کلے دے در دیر وجنا رچپا کی وئی ہے بڑ دیر زیتوی در دیر وجنا بید دار جمع ذکر کولو تو ضرورت نہیں او دا سہے ہے بط او دارنگی در رچپے ناغا کمی نالتے دا زیادت دا وجد ہے بط دا وجنا داغا دیار ذکر کلے دا سہے سر جمع کلے دے دو فقط زبو پس دروغ جنته اکلا دعا پا غزت و مرش پا پس کنی ولده لرزل زلیم پا اصبحو پیداریم جاسمین پس اگرزی دی پا خلو کورونو که نسکورن پر مخیبه پراتو و آدم و سمود و قطب این لکم من مساکنیم دی که ذکر دو نور قومون مکذبینو د پارا تخویب دنیاوی او دام د دویم دعوی سره تعلق لري د دې صورت قیرنه دا غیر پارا ماکانو سابقین دام بیدیو که دا مالداری و دارنگی اقتدار و سرادر و جنایلت دا عذاب استکبار و ذکر کرده وعادا و سمودا او آدین او سمودین وقت تبین لکم من مساکنیم او قرن اخکار شوی تاستاد کورون داغینام دیبا پتلل راتلل وزین لهم الشیطان او دولی کلیو دیتا شیطان عملو ممال لی پس دو من السبیل پس بن کلیو دی لرزلارنا وکانو مستفسرین او دی اخیران چه اخیران ولی دست کول معنی اخیران دی دنیا دکه وسی دی سیاست دانان دی کو سیاست دانان دی سبل آگان دی آغای کم حد تا ورسی دی در چشی نیت شیجول کلی او دارنگی سونه ترقی وک سپومی تا تیلی وست نور طرف تروان شوی خوکو دیرم مخی لارشی شیطانان نمخی نشی تلی دکه آغای اسمان ترسی دی آتر ملائک علیه السلام خبر تغل نو اللہ رب العزت وی مستبصرین و ما نتسه و خیاران و خور دنیا و خیاران و زنده پاره پیدا ونک بعض انسان پا دنیا که طول و مراخته ی آخرت تیپی کرنه و قارون و پیراون و هامان و قارون و پیراون و هامانم حلاکلی و لقد جاهم موسا بالبینات و قیلن اغلیت موسا لسلام پا واضح دلائلو پس تکبرو پس دی تکبرو که پی لرزی پز مکی و ماکان و سابقین و نویدی مخی که دون که سابقین معنی تا مخی که دون که معنی تا چه عذاب راش و دی مخی شیزان تی بچ که دارنگی ماکا و ماکان و سابقین نو دی بچ که دون که دی عذاب نام در لر عذاب نیزان بچ نکو پا دی که سوک داسیو چه داغیر دیر مالو لکه قارون او دا چا باچایی و لکه پیراون چا لوزارت لکه هامان دا او مکی عادیان و سمودین داو طاقت پا کلن ناخذنا بی زنبی پسر یو منگونیو پا خپل گناه پا خپل گناه منیو هر سلیه چنی ولشوی داغی پا گناه او سلور قسم عذابونه ذکر کلیات فمن من ارسلنا لی حاسبا پس بازی دینا سو کچھ مارا ولگل پاغیبانی باران دکانو کانی پیرار حاسب باران چی سلی تیز او پایی که سر کانی چی کانی ولی دا دا عادیان او دارنگی دا قوم دلوت علیہ السلام عذاب ومن من اخذت السيا و بعض الناس كوچوني ولا غير چغيم سموديان و دارنگ اصحاب مدين ومن من خسبنا بالارض و بعض الناس و مندل منگا غير پزمک کی مندل یو قارون ومن من اغرقنا و بعض الناس و منگا دبکل غير غرقم کل دا سوکو دا فرعون فرعون الله رب عزت توبو کی ڈوب کلی وقام دنوح علیہ السلام وما کان اللہ لیظلمهم وندیون واللہ چی ظلم کی پدیبانیم ولیکن انفسهم یظلمون لیکن دی پخول زنون ظلم کون اللہ رب عزت دیو بانی ظلم نرے کرے بلکہ دیو ظلم کلی پخول دیو قومونو چا یو عمل کلی چا بلکو شرک و سرور سو لیکن دی پا خلو زمین بانی ظلم کون کیم مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا و انوحن البیوت لبیت العنکبوت لو کانو یعلمون لدی زین روست درین باب دی دا سلو دا شپگ پنزو سایت پوری او دیکھ اول مثال لے ذکر دا مثال لے پار درد دا شرک او دارنگی ذکر دا سلو رسی پا دا اللہ تعالی دا پار دیس باد توحید بیتر قر دعوت دا پا ذکر دا سلو را دا بسرام بے بیان دے صدق رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے پسلور طریقو سرام او دا با ذکر کیا تسلو ایک یو کم پنزو سی یو پنزو سی دو پنزو سیت بے زجر اور کئی پستجال لازاب دنیا وی او خریسا پدری وت سلور تری قص دری پنزوس سلور پنزوس مثل الذين اتخذوا من دون الله اولیاء مکثر مناسبت سے مکثر مناسبت دارے ارکلا چا عذابنا د مشرکین و مخینو ذکر کرن لیکن داغی علیہ آغوی سرائی سمداد نے کرے نبدی آت کے داغی عجز و دارین کمزوری مثال ذکر کے کمزوری لقد غن مثال دے دا مثال مقصد سرے ابن کثیر ذکر کے چھ دا مثال اللہ رب عزت بیان کرے پارد مشرکینوں چه دیو دا اللہ نسیوا نور علیہ نیولی اولا غین امید دا نصرت چه منگ با امدادو کی او رزق براتر آکی او پا تکلیفونو کی ویاغی تا چه ویم ویدا خودی سیدیلی کا پا دی که ویدا پشان تا رکبیتی لان کبوت پا زواب کی دا غی پلاسی وید شیع نشتری دا سیدیلی که سری دا غن کور را نیولی را پلاس کی نپای کس شیع اس شیم پا گینے کور خوچ رہ چاہی پائی کی اسی ورش ستی غوالی اللہ در بیک لیکن دا رغن دا خو کور دین انس شیب اب کی وی کو دی خلکو تا دا حال معلوم بینو دیو بدا اللہ نسیوا دا اولیاء دوستان نوینی ولیم او پا خلاف دا مسلمان بانی چه دا غزل دا اللہ سرائی او عمل صحیح طریقی سرکی تابع دا شریعت بر عروت الاسخائی او دارنگی پکلک کردی بانی لاس آگی تار تلی چه غنش لی ولی قوی اگر او دارنگی ثابتی اصل مقصد دا آیات سری دا یو مثال اللہ رب عزت ذکر کرے لکسنگ چننی کثیر دا غزت دا غنا چې دا د جولاګي او تاسو کوی څوک تا غنا وي دا کور جوړ کی او دا رنګي تارونه د سیبو زرا بوجه او طرف بل طرف هغه ته دا کور کاری حقیقت کې دا کور نه دی دا غي په خیال د کورش دا خو کور دی د دې وروجه نه کو سره وګورو نه نس دې نس معنا ودلې کړې دي لیکن کور نه دی دلیر وی دلتی نس چیل عنکبوت نده ویری من پسیرین وی زکر نس خو حقیقت کشتره او دل خوشتره لیکن بیت چیل کوتا غنشت بیت تفصیل ده مثال داره لکه عنکبوت جال جال جوڑه ایم کور جوڑه ای پا داس جای که جوڑه ای چه داغی سپایی نکی ایم شر جای که او دے پا دے جالبانی خیل که جدا زما کوٹا دا ما با دا بادو باران نو دا گرمی نو دے بوساتی یخنی او دارنگی دا نور دا تب نو پکی بچ لیکن کو وگرزی نردین ابت کمزور بل کمزور ہے زیب پیدا نکیم ذکر آجار اس پیدا نور که صدا کوٹ دا دے چھ جوڑ کلے سیر پیو پیدا ور تور کی چاگا دارا چیر تا مچو لراشب کی وینی سکاری کی دارنگی دا مشرکان چی دی خپلو معبودانو باطلو باندی عقیده لری داوی چی منگ دیو تا سجده کو دا دی نظرانه پیش کوم دی با منگ لا هر مصیبت و تکلیف دن دی بم بچ کئی او زمنگ حاجتونو بپورک زکر دا غیر پر نظرانه که دارنگی دا غیر پر نمبانی دیر دیر کارونک بیداس عقیده چی دا اکثر پچا کی پر شد و خلقو کی بی جاہلان و خلقو کی لکا سنگ چی دا کور دا غن چی دا جوڑے پا شر جے کی جوڑے پا بازی کی نشی جوڑے والے زکر دا تار چی دا غی پا آگی بانی سوک زینو آگرش پاتی کرن لیشلی گی نشر جے کی جوڑے وران جے کی دا غرنگی جاہل چی دا ظلم شر لیم دا سر دا توحید تو دغه پکې نه د دین نلری لري ګرځي د دین زیات ورزین چې پای کې دین زکه او توحید زکه لکه څنګه چې غړه په ګنده زکه خپل کور جوړې په شړ زکه دا رنگیر دی مشرک دا عقیده چې دام صفائی خیال نه ساتي بس ګندر عقیده ګندر بے کو تر دیر تفتیش کی په دنیا کې انسونه دینونه لري ډیر دینونه لري فلکا او دینونه لري څوک په یو دین کې څوک ول د ټولو نه کمزور دین چې بل د مشرک دین بل نه پیدا کی داغه وجدار چې د دې چا عبادت کینو دغه دې تېس پیدا نه شور کولای وز مثلا اندوان دی اگر غو عبادت کی خودت شده مودت شیخ خودت بکار کرا دی او دی دو چه گرد عبادت کی نسو پیدا ور نتیس تکلیف و مصیبت داری کولش البته دو ندا چه دی شرک پا عقیده سر دی موریدانو نام دی دنیا مال و دارنگ عزت حاصل ایم لکسنگ چه غنه داغی فکور کیس پیدا دی تنرسی کورون خودیر مرغی جوړی هر یو مرغی ځان له کور جوړی خواغه حکوری د ګرمۍ او د ښنیا دار سنب کی بچکی لیکن دې راځي کور نه دی به په دې شه نه دا چې یو کار پکې کولې شي چې چیرته مچول راشي دا غنه ناسه به خپل کور چې سوله غونډه کې پیسې جوړ کړي نزان ارتسم مراقبه کرده چه وزن خود پیر صحبه موزی کر کن پزی کرکی مشغوله مچ وچ دا خوده ده دا مچ با کسی را روانی یو دم پی عمله وکی او بس کلکی پا خپل و خوکی ونیست بیت مچ خود زیده دنش بس دا قیوه پیده پا کر دا چه دا تفس کرده دا غط علار شه درگاهونو تبیه بر تپته ولی چه ارقون پشاندر بان نامنده که منگی در پیر بابا تلارده پل تا سباقا ما بیسی لارو چکری او دا ملنگان پا کیو لپا کلو دا غبان سور خطو لپڑو ایو برا مندک لکلک بیونی والا روپی راک بل برا مندک چا پسی لاس نیو چا پسی خپی نیو چا پسی سترگی نیو چا پسی غبون نیو پول شلیان گوڑی نیو دا دیر وجنان دا غر مچ مثال بیرازی آئی کی چا مچ ناقص الخلقت دی دا غی مثالی ذکر کری ریت سورت حج او دا د دې درگاهونو چې کم درگاهونه یې دي کې کم دا ملنګان ملنګان ناس یې اکثر ګډ مړي دلته چې موږ لاړو بسر یو دا ظلم به لکلک نیول شرک د نب کی وزنانه ناس ته وسمه بوساړه غټه خزا او ولر دې بابا ما ملمنو له خوب کې شعر اور مال توس دیتا ہو گور اوا جنگلی نا چار چار پیرا جنگلا و طول دی روپو ڈاکوا دی روپای پکی پراتیوی قبر جوڑ کرو پکی ناس نا دا کولیشی چی صرف دا چان ظلم ندراونی سو چا مال مال دن وصول کی دا خپل مورید او دا غنا دا غا پیدا ورطا که دلیشی نور ایس پیدا ورطا نشکوالی دا غا دنیا پیدا لکا سنگ چی دا غنا یو مش را گیر اولیشی نو مچ خو یو سپک شه ده ایس پیدا نور که چه تا ده ده رنگی ده چرا سالی ده غم یو سپک شه ده ایس پیدا نور که آقا تو پیدا تی پاوت که چه ده پاوت جبانی دنیا ده آخیرت بربادی مثل الذین اتخذوا من دون الله اولیاء مثال دا کسانو چنی ولی غیر دلنا مددگاران دایات مرکزی مضمون دی عجز معبودان باطل او مثال لا کسانو چنی ولی من دون الله غیر الله نه اولیا مددگاران کم سلیلان کبوت پشانتر جولاگی بانی دیم بعض علماء لکری دی چه سلور پی غٹی غٹی غنتکی او اتف پی دباز رو پارا او دارنگی ویتز بازو کشپک سترگی اتخذت بیتن چه جل کلی بی کور لرا و این نوحن البیوتی لبیتنان که بود کور نی خودی کور تی جل کلی او یقینن دیر کم زوره دو کورون اخام خواه کور در جل آگی دیم او دا صفات بیان شو چې څه پیدا ولا نه ور کوي. لو کانو یعلمون ارمان کو چر دی پویدلی مانا دا مشرکان نپویگی چه دیو دا غیر اللہ عبادت که دارنگی پاقی بانی اخفل آقیده جوڑا کرید. ان اللہ یعلم ما یدعون من دونه من شئین وهو العزیز الحکیم. دلیل دی او دارنگی رد دیر شرک او دارنگی رد دا اللہ رب عزت ری صفت او دارنگی جواب دے دے سوال سوال دا سکے دا چی دا مثالو نا بیاناول دا دے که خدا اولیاء اس پکاوے دے دا اللہ رب عزت ویچی ان اللہ عالم یقینن اللہ تعالی پویگی ما یدعون من دونی من شیعا چی دیر بلی سوا دا اللہ نتشیم کو ملک یو کو جین یو کو انس سراج منیر ار څوک چې راغلي الله دې په حال باندې خو پويګم وہ هو العزیز الحکیم او دا الله زورور او حکمتونو والا دی زورور ذات دی حکمتونو والا وتلک الامثال نضربها للناس وما يعقلها الا العالمون پیدر مثالونو چیرې مثالونو پیدا سره یعنی آغی تا اشاره که یاد که او دارن که رد دی پا آغا چا بانی چا آغا را دی دا پیدون خبر نی و تلک الامثالو ندربو حال الناس و دغم سالو نامون بیانه و دا پار دا خلکون و ما یاقلوها الا العالمون او نفویگی پا دی بانی مگر علمان مانا د مثال تطبیق دا علماء کولی شیر سره نش کولی علماء چی دیگه پی پویگی جاهلان خلق تی انکار کئی آیات دلیل دی خبری دی چه عالم آقا سوک دی اللہ پو نزبانی چه آقا قرآن کریم پو مثالونو کی سوچ کئی او پاقیبانی پویه لگی پویه دی مثال بیدائی چه وجه رشبی او دارنگی دوڑا طرفونو که معلومه که مشبه و مشبه بیه وجه رشبی چه پاقیبانی پویش او دارنگی حکمتونه ده مثال پاقیبانی پویش وما یاقلوها الا العالمون او نپویگی بذیبانی مگر عالمان خلق الله السماوات والارض بالحق بذاکر اللہ اسمانو نوزمکا پاقبانیم مانا دا مسئله او منا او ده تا غاله که ده وچه اللہ پیدا کرده اسمان نظم که پاقه بانیم این فی ذالک لآیت للمومنین یقین خام خواب ده که دلیل در قوم دلیل مومنین ده پار ده مومنانو اطلو ما وحی لیک من الكتاب واقیم السلام دی آیات که او دارنگی ورپسی آیات که سلور اداب او امور دو دعوت دا پار ذکر کئی دی آیات که بید دوری اول لسل دا اللہ ری کتاب چه اللہ رب عزت کتاب ولولا چه داغی نا علمنا حاصل کئی او نور خلقو تے بیان کئی دی اول عمل کول پابندی کول دا منزبانی او دا منزو پیدی بیان کری اول داری چلو گناهون نمنا کئیم دیم داری پا منزو که دا اللہ ذکر دیم او ذکر رو طول عبادتون نولی عبادت اطلو ما وحی لیک من الكتاب واقیم الصلاة همیشه ویا چی وحی که گی تاتر کتاب نو پابندی کوا دا منزو دا منز پابندی کوا ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر يقينا من خام خامنا كذبها يودارن قد ناروانا دا مربعینات دی تلاوت کول اقامۃ الصلاۃ نہی منکر و ذکر یقیناً منع کئی دا دا پاشا والمنکر و دارنگی دا ناروانا منکر آغا طویلے کی چھ دلیل شریع سر معلومی وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ خَامَخَا ذِكَرْ دَ اللَّهِ دِرْنِي دِ وَاللَّهُ يَعْلَمْ اللَّهُ پُوِيگِ مَا تَسْنَعُونَ چھتا سی کوئی دیر کرتا تسنعون دلات کے بڑیر والی دیر کرتا اولانا کی عادت فکر زوری وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظُلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْنَا او جگڑا مکو دا اہلی کتاب سرام دیکھے بلا دب ذکر کی دا دعوت او دا خاص دے بھی کتابیان پوری او اہل علم پوری مقصد دارے چکلہ پتاسبانی دا خلق باطلی ترازو نہ کئی دا غی الزامی و مسکت جوابو نور کوئی خیستہ طریقی سے خود طریقہ استعمال ہوئی کنزل مکویرہ دی با دی مویوئی حاصل دارے پسی طریقی سے جواب دلنارے کتاب نور کوئی او جگڑا مکوا دا اہلی کتاب سر اللہ باللتی مگر پا طریقہ یا سنچا کستویم دا غیر اترازون جوابون مقصد دل سم مجادلہ بالاربع سلور طریقوست اللہ الذین ظلموا منم مگر آکسان چھ ظلمی کرے دینا پائنا سرام تفسیر کبیر والاوی آندو چھ دیو عینات کرے دیم نبی بچکی پہین ایدی ینتقل من الجمال الى الجدال بے بر جمال نجدال تا انتقال کی کبیر والاوی وقولوا ويامنا بالذي چمنگی مان روڑے پازا دون زلائل ومننا بالذي منگی مان روڑے پاسا اون زلائل نہ چنا شو منتا حاصل دار چ پسرا بر اللہ پہ کتابی اون زلائل نہ دے دور کم پسرا اللہ پہ کتاب کما مسئلہ چراش وانزل الیکم ما چنا شو تاستم آغی تم تورات و انجیل لا کتابون نازل شو و الہنا و الہکم واحد و الہ زمانگ و الہ استاسو یو دیم در طول کتابون مقصد توحیدو در وجن الہنا و الہکم واحد و نحن له مسلمون و منگاغ لرا غالی خودن کی اتابداری و اللہ رب العزت الہ واحد دے او منگا آغی تغاڑی خودن کی و منگا تابداری وکذالک انزلنا الیک الکتاب و دارنگی منگ را لگلے تا تا کتاب بلذین آتیناهم الکتاب دے زین سلور طریقی دے صدق دا قرآن او رسول ذکر کی اول طریقہ دل ترہ دارنگی دا مخینو موجودا اہل کتاب و دعوامنا بعض خلق دا سیو چو قرآن منو دا معلوم اشدار اللہ کتاب حق کتاب او دا شان منگ نازل کرے تا تا کتاب پلدینا تینا مل کتاب پس آکسان چی مرکلے منگ دے تا کتاب یومینو نبیم ایمان روڑے پی دے بانی ومن ها اولای و بازی دے کسان نم یومینو بیم آغا سوک دی چھ ایمان روڑی بدے بانی وما اشخد بیاتنا الا الكافرون انکار نکی پایتو نزمان مگر کافران زجر منکرین وما کونت تتلو من قبله من کتاب ولا تخطه بیمین کیز اللہ ارتعب المبتلون دادوی مطری قرآ حاصل دارے چھ نبی علیہ السلام دار پیغمبر چھ دے رستن کے کتابوں نے دے او نے خط لکھلے شو مخی دینا کوچیر دا پکے بے بخل کو ویلے چرزانے جوڑ کرے خوچ دا پکے نو معلوم دا شا چدا حق پیغمبر او نوی تا تدلو من قبل ہی من کتاب چتا لسلے شو ویلے شو مخی دینا سی کتاب ولا تخطه بيمينك او ندلكل نکل کول شو پلاس فلوانی په خلاص باندې اذا لرتاب المبطلون فدا وقت شک بکله شک باطل پرستو اغي به ورچه را ده خور مخینه درس دا کړی دی کړی رزان سره مونږ ته وای بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم بلکہ دا قرآن کریم آیتون دے کارام دا بلا طریقہ را چھ دا قرآن کریم محفوظ پسنے صحابہ کرام او دنور علماء و حافظانو دا دیکھ سوک تحریف او دارنگی باطل والے نشکاولے او دار قرآن کریم خصوصیت دے چھ دا انبیاء علیہ السلام نالاوہ داغی امتیان ام دا ازدکاولے شی چھ قرآن دے د نور امتونو دا صفت نو چاغی تورات یا نور کتابونه زک صرف پیغمبرانو حفظو بلکه دا قرآن آیتون دی بیناتون پی صدور الذین آم کارا پی صدور الذین آفظلون دا کسانو کی اوتو العلم چور کلش ورت علم وما يشهد بآياتنا إلا الظالمون أمن كارنك إفاية نزمهم مغر ظالمان وقالوا لولا وأنزل عليه آية من ربهم ديك زجر وركي آشاته چه ده نبي عليه السلام پس شدق باني تراس حالان كده يقيني پیغمبر وقالوا ويدي لولا انزل عليه آية من ربي ولي ننازل ولا شبد بني معجزات من ربي ده طرف آية من ربي معجزات ده طرف درب ددنا معجزة خرات کري لیکن داس معجزة شد من دي طبيعت موافق من دي سنگا غور آغي داويل شبد مكة كي زمان ده پارا دس نهرون ارجاري كم چوبه بگی دارنگ نور موجودی گفتلی داغی موافق قل انما الآیات عند الله ورتوا یقینا دا موجودی اختیار پنی دلنا دیو انما انا نذیر مبین یقینا زا ایرون که اخکاریم دا ما کار دا غری موجودی دا ما سرنشت چیز ایرون اولم یکفی من انزلنا علیک الكتاب دبل جواب دے او دویم جواب دے داغی دو سوال حاصل دے جواب دارے چھ قرآن کریم پورا معجزہ دا او دا طول معجزات نا بہتر دا دکہ دا باقی معجزہ دا او سون دنیا والا چھ دے طول دا دے دا مقابل ناجز اولم یکفی من نا انزلنا علیک الکتاب نرے کافی دے لراستار سیغ دا پارا دا خبر کافی نا دا چه منگ را لگلے پتا بانی کتاب یتل آلیم چه لستلے کی پدے بانیم اِنَّ فِي ذَلِكَ رَحْمَتًا وَذِكْرَ آلِ قَوْمِ وَمِنُونَ قِنُ الْقَامَ قَابَدِي كِ رَحْمَت دیو ذکر دیر پاردا قوم چی مان روڑیم رحمت سوئے اللہ رب العزت پر رحمت نازلی سوکی چوئے یا نعمت خاص سرے یادی کہ رحمت دے مانس پا دی سر اتمنا دزلون را دیم و ذکران قومی و منون او نسیت دے رفار دا قوم چی من روڑیم قل کفا باللہ بینی و بینکم شہیدام دیتا وی نتیجہ دے مخینی بیان چی اللہ رب عزت در رسول در قرآن صدق ثابت دا شهادت دا اللہ تعالی دی او دا شهادت کافی دی بس نور سے ضرورت نہیں دا پار دی اثبات دی صدق دو دی دوارو قل ورتوایا کفا بالله کافی اللہ تعالی بینی و بینکم فما بین زمان استاسی شہیدن گوام مانا زمان پر رشتینی بانے اللہ رب عزت گوارے یا لو ما پی سماواتی پویگی اللہ پاس پاس ماننو کی دی ورز یو پز مککیم والذین آمنوا بالباطل و کفروا باللہ زجر مشرکینو اوا کسان چی ایمان راوړي په باطل باندې او کفر کوي په الله باندې اولئک هم الخاسرون دا کسان هم دوی تاوانیان دي. ابن عباس فرمایي آمنو بالباطل سمانا بغیر الله. ابي سعود وی ما يعبدون من دون الله من الملائكه والمسيح واضراب من العقلاء وچد اللہ نا سوائے بندگی کی اوکو ملائکی دے اوکو مسیح علیہ السلام دے اوکو نور عاقلان دی. خود سوال دارا جی چی اطلاق دا باطل سنگ پا نکانو بانی کی داغی خو بندگی شوی در نکانو خلق دا دیر وینا تفسیر علیہ السیدی کرکلی دی وی باطل پا حقیقت کی عبادت داغی دے نزواد داغی دا عیسیٰ علیہ السلام بندگی شویده دا بندگی باطل دام زاد داخنه دا باطل دا عزیر علیہ السلام شویده نورشان دارنگی باطل دا الوحیت داغیم او چاپو کی داویلی لکر روح المانی وی دا باطل نموراد پانی دیم علا کل ما خل اللہ باطلون دا یو شعر دی لبی دوی دی خبردار دا اللہ نا سواس چی دی اگر طول باطل نیم باطل نمورات بس پانی دی آل کسان چی من راولی پا پانی بانی و کپرو باللہ و کپرو کی پا اللہ بانیم اولائی کوم الخاسرون دا کسانم دی تاوانی اندیم لکا پانی چال سپیدا خو نورک وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَفَجَتَي سَرَغْوَ عَلِسْتَانَ عَذَابِ زجر دے فطلب دے عذاب دنیوی عذاب غواری وَلَوْلَا أَجْلٌ مُسَمَّا كُچِرِ نَوِعَنِتَ مُخَرَرَ لَجَاهُمُ الْعَذَابُ نُخَامَ خَرَغْلِبَ وَدِتَ عَذَابِ وَلَا يَتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَعَشُرُونَ وَخَامَ خَارَ بَشِيْتَ الْعَذَابِ نَسَافَ وَدِبَنَ پُوِيهِمْ راضی بورتا او پتہ بورتا نہ لئی غیر معین ٹیم کی یستعجلونک بالعذاب فتلوار سر غارستان عذاب دا زجر فعذاب اخرویس وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ يَقِنْ جَهَنَّمْ خَامَخَا شَافِرَ مُحِيطَةَ كَوْنِ كِرَفِ كَافِرَانُ بَانِيهِمْ راگیر بے کی بیوت خلاصی دینش یوم یغشاہم العذاب من فوقیم و من تحت ارجلیم کلاچ پٹ بکی دی لرازاب دا پاسر دینام دا جہنم عذاب سورة عرب کے وئی لاندے و باندے لاندے بتو لائن بارے با بلستنی پی دور کلا چی پڑکی دیل رازاب من فوقیم نپاسر دینا و من تحت ارجولی مولان دی رفور دینا ویقول ذوقو ما کنتم تعملون غبوئی و سکی صدا دا عمل چی تاسو کولی کم عمل چی تاسو کلی دی داغی صدا و سکی یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعت الفی آیا فعبدونا د دې ځین اخره پورې څلور څلورم باب او دې کې ترغیب ورکه هجرت څلور طریقو سره شپږ پنځوس په پنځوس او یو کم شپېته او شپېته مایت او بشارت ورکه مهاجرینو ته تاسو پنځوس بیا د الله یا خپل ذکر کې یې ترافیا او اوامر ور باو څلور کړه یو شپیتہ دو شپیتہ و دری شپیتہ او تصیر پی دنیا با دیکھر که چلو شپیتہ او زجر مشرکین تا په څلور طریقو باندې څلور شپېته پنځه شپېته اووه شپېته آخر کې داور صورت دی یو شپېته یا عبادی الذین آمنوا ای زما بندگانو آکسانو چې ایمان مروړی دی ان ارضی واسعا یقین ازمک ازما پر آخر فا ایا یا فعبود پس ما در عبادتو کیم حاصل داره چه مخی مجاہدی ذکر شد جاہده چه که نخصوک دی نپرید پا خپل علاقه نزلت ترغیب برکی حجرت چه حجرت بکه اوزمک و خپل ملک بپریده آیات کی ترغیب دے ہجرت د خپل دین د حفاظت د پاره ہجرت ضروری ده د دیر وای نه نه سپی وای د سهل نه کله چې معاصی او بدعات په یزمه کې کارش دا غی نه ځانو بس هغه زمه کې تلار شي چې هغه مو ته عین زمه کې به حدیث ذکر کله من پر رب دینه من ارض نیلال وَإِنْ كَانَ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ اِسْتَوْجَبَ الْجَنَّةِ مدارک وَإِسُوْقْ چِ پَخْفَلْ دِينَ بَانِ وَتَخْتِرْ دَيُوْ عَزْمِكِ نَبَلْ عَزْمِكِ تَا اگر چِ وَوْلِ اِشْلَانَ لَي دَ دِرْ پَارَ جَنَّةُ وَاجَبْ شَوْمْ اللہ بللہ جنت درکی حاصل دارے دا اللہ دین دا پارا بواتن پریدیم حجرت بول لکیم اے زما بندگانو آکسانو چی مانم روڑ دے قنزمک زما پر آخدا نفعی آیا فعبودن پس خواد زما عبادتو گئیم زگر زی بلزے کے عبادت کوئی اوے ملک خدا تنگ نیس پائے گدا لنگ نیس دا اللہ ملک تنگ ندیو دارنگی دا سوارگیر آگا خفی لنڈی نی زیدی بس یوزے کسوک سکورنے کی بلزے ترش یو ځای کې یو کس راغلی جماعت کې ولې او خلکو ته ویل د مانځه نه وروسته ایستار شي ګنده شو که بس وکړم له کرابل جماعت واره سم شي خلکو ویل څه ټوقه به راسم مونږ چې شوی د مانځه نه وروسته خلک په توجه ناست دي دا دغه کې خلکو ورته ویل ته دا و دا بل جماعت واره سره څه وکړو وایي دا بل جماعت واره سمې دا وکړو چې هغه ته مال کینې خبره ته کوم د دین هغې غوږ کینه خود کینه ناست نورعالم چې دلته په تاسو نه وی ناست د دیز نه به م تللی بل طرف دا ټوقه به م ستاسو سب کلی دا اللہ وی کو پا یو زیکی کار نکی گی پا بل زیکی وک خدا اللہ دین باکی پا ایا یا پابودون کل نفس ذائقت الموت ہر نفس سکون کی رید مرگ وزدا سوال لاتا چیز دا اللہ دین بیانم خلق با ممل نترغیب دی چو گو را تخواسم دا مرگ دل راجی دا ملگورو نبا جدا کی یو زل نو پدې ژوندینې ته ځان جدا کړه دا به خی کنه د الله دین د پاره په خپل اختیار سره هجرت وکړه چې الله الله په اجازه درک کله نفس ذائقۃ الموت هر نفس سکون کې رمل دې ثم الینا ترجعون به به موږ ته واپس لشیم والذین آمنوا وعملوا الصالحات وکسان چې من روړ عمل نکي نیک دا بلا طریقه را دیتاوی بشارت خاصه پس سواب ده حجرت کولوس چه اللہ رب عزت اللہ دیر سور که اوائی کسان چی ایمان روڑه دیوامل اسوالیات عمل نکینیک لنو باوی انو من الجنه خام خواب زور کم دیتر جنتنا غرفن بالا خانیم حدیث کی راجی سال بن سعد رضی اللہ فرمائی آغا وی دا اهل جنه چی دی دی بیین دا آغا خواندان دا غرب دا پاسا ابال خانی سی چالا ورکلی شیدان و جنتیان بیین لکه سنگ چی ستوری دش بیین پا کنارو که لری لری خکاری دا مشرق و دا مغرب نورتویلش دا اللہ پیغمبران دا با دا آغا کورونه دا پیغمبرانی چلی تو بل سوک نشی رسیل لے نبی علیہ السلام ویلو والذی نفسی بیدی رجال نمنو باللہ وصدق المرسلین وی قسم پا آزاد چیز ما روح دا فلاس که دا با آخر که چی پا اللہ ایمان نوڑه او دا پیغمبران تصدیقی کره حاصل داره چی چا دا اللہ را پیغمبر خبر منلی دا و پاغیب سروان شوی دا بورت دیم او دلتا چی راسری حجرت کره دا اللہ را دین دا پارام آقا بول دی روایت دا ترمیزی کرای چی پا جنت کی غرب دی دا غیر ظاهر دا باطن محکاری و باطن ظاهر د کشیشا اخوان بګی شیخ کاری دی یو سړی ته پوسو کې یو باندې چې دار چار پر دی د الله پیغمبر هغه ورته ویل من اتاب الکلام او طعام الطعام او ادم الصيام صلى الليل لله بالليل والناس نيام دا بغشت الله ورکی چې خې خبرې اتاب الکلام خې خبرې دا غر چې دعوت خلکو ته ورته نوری فیخ خبری که او دارنگی واتو آمد تو آم خلکو لخوراکون آورک و آدام سیام و همیشه رو جینس و صلی لله باللیل و دشپی اللہ لرپاسی گی منزونا کهیم و ناسونی آم و خلکو دیم دا سره بدا غزیت زی غرفان تجری من تحت النار و خالدین فی آبال خانی بیچی بیگی بلند داغین والیم همیشه بیدی پایی که نیما جلال میلین دیر خبر در دامل کون کوم اللہ ویدی رکھر الذین صبروا علی ربهم یتوکلون آکس آنچ صبرو کیو پخ پر لبانی توکل کئیم مانا هم الذین صبروا دا کسان دی چه صبر کلی ده مانا هجرت کلی ده او پاغیبانی صبر کلی ده که هجرت که دیر تکلیپو نسری ترسی خپل علاقه نپاتش خپل کلی خپل خپلوان ده نپاتش ده بلچا پا علاقه کلی گزران داشت پتن لگی سن خلک نده صبر ده وعلا ربهم یتوکلون و پخپل لبانی ازان سپاری توکل کئیم وقائم من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم دابة لا طريقة لا شو قولي دا الله دي دين دا پارا مهنت كوي وكي هجرتو زي نكتب عزبة صخرة من الله وي وقائم من دابة لا تحمل رزقها ودير دا جند سرنا نباري رزق فلان او دی بارا که دیر روایتو نرازی نبی علیہ السلام وی کچیر توست وکلو که پا اللہ بانی حق توکل نو توست با اللہ دسی روزی در که لکه مرغو تا چور سار که وزی رو ججورو که سنی چی باب ویر توپس رازی ججوری دک اللہ یرزقها و ایاکم اللہ روزی ورکی دیتا و توستا و هو السمیع العلیم و دا اللہ وریدون که و پویدیم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله داده دليل عقلي ترابي بالتوحيد او زجر مشركين دي زينا رستا تسلو دا نكتي ذكر كي تسلور فدلائل ترابي اوكي ولئن سألتهما كجرت دپوسو گردن من خلق السماوات چا پیدا کل اسمان و نور ارز مکان و سخر الشمس و چا تابع کل نور و القمر اسوما ایل یقولن اللہ نخام خواب بویده چه اللہ فعنا یوفکون نفس کم خواهت آره ورشیم چه دا کارون اللہ کرین بیا کم طرف تاوری خوبی منی حاصل داره چه کافر دا اللہ خالقیت منی الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر الله پر آخر و زیچار چو غریم دخپل و بندگان ناو تنگی ویقدر له تنگی آغلر بس چال رزق لیرور که چال کم ان الله بكل شيء عليم قن الله پرسیدوانی پویدیم ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء او کچیر تپوس گردینا چی سوگ راوری دا برنو بو پا احیا بلنر دا پس تازکی پای سرز مکم ان بعد موتی آرست رو چاری دا غینام لا یقولن اللہ نخام خوابوی دی چی اللہ دا چکر دیوی اللہ نوی قول الحمدللہ ویا طول سبتون را خدای تو بل لالر دی بل اکثر ام لا یقلون بلکی زیاد دینا نپویی اقل نلی بی اقل خلق چی دا اقرار کی او بیم نمانی وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب مخينا آياتنا دا معلومة شكي كافير خالقيات دا الله مني دا اغو كافير بمنا او تسخير دا الله چهر شر الله مسخر او دائما چه باران الله ورئيم او دائما چه رازق الله ده لیکن دي دا وقت دير خلق دا سشتا شر الله رب عزت دا سفات نمانی بارانوش خلق ودا پلانکی ستوری نوشو داو شواغوش دریزو قویار من پلانکی را لرا کلیو دا که واغت نور نسبتونم غیر اللہ تکی وما هذه الحیات الدنیا و ندیده جند دنیا الا له ولعب مگر مشغل داو دارنگلو بیدیم دا دیزیانا تر دا تش پیت پوری سلور زوری نذکر کئی او دے آیت کی زورا نور کئی دنیا پرست تا چھ دے علم لری دے دنیا پا پانا او دارنگی دے آخرت پا بقا بانی او کل چھ تیرشو دروی وایتونو کی دے دنیا سیزون ذکر نا دے صورت کے دیکھ اور تشارک او نرے جند دنیا الا لہم و لعب مگر ٹوکی او دارنگی لو بیدیم لہو لعب لہو لعب پا بارکی لہو بارکی وی اعراض عن الحق او لعب سمانا اقبال عن الباطل اعراض حق نکو ولو باطل طرف تا متوجہ کردل سراج من منیر وعلا دارنگی کل ما یلہا و یلعب بیہی معنی دارا چه دا دنیا دا سزایی لکی گی یو زیبا لکستنگ چه ما شمان لو بکی ساقتو لنی یو زی که ناسی لو بکی وکی بیتی و تکی پلا تو بانه کور و یورانی لرشی خپل کور ناسل کور زمان گستاسو بل دی آغی تا بزو دار سورانی گی ختمی لهم ولعب و این ندار الاخرت لحی الحیوان و یقین الکور دا آخرت خامخ آغا جن آغا پورا جن دیم کامل جناغه ده آغا حیات حقیقی ده پانی نده او دا پانی ده یو کس دا بودردر نیوهو که دا رنوت دا آغا پا کور که چه نو سامان مان نو سمالو نا آغا ورطوی چه مال دیتو شو مال خودی نشتره چتا کور که چنی نا آغا ورزمانگا بل کور دیل تم لیگر خو سامان منگل تلیو نورتو ویلو که دلتا خون سن اسو زوری شیر زن سر ساتی ری ویلو کور والای نخو خی دلتا چرا سر پراتی حال تیم لیگلی مانا خیرت تیم لیگلی اللہ نو گوڑی چی دلتا پریدار زنس و این ندار الاخرت الهی الحیوان و یقین کور داخرت خامخا و جن کامل و دارنگی جن پولا دیم لو کانو یعلمون کچی ری دی کاش ری پوید لیم دلتا جزا دلو محضور پر انما مانسا لمختار الفانی علی الباقی دیو با پانی پا باقی بانی نو یا غورا کلی کو پوی دل عقل پا کی و اذا رکبو پی الفلک دعو اللہ مخلصین له الدین دام زجر بی شرک شرک کئی دا اللہ سر پا دریاب کم کئی و پا وچم کئی پس کلا چه دی سوارشی پکشتی که دعو اللہ آنو ربلی اللہ لر مخلصین لہو الدین خالص که انکی اغل را چغیم دا غچین که دا اللہ نسوا بل چاہتا چغرن که پویگه چه بل سوکم نشی لر کوری دینا ابی سعودوی بی اللہ یکشی پل شدائی دا غیر اللہ دیو دا علمی چې شدايت نور څوک نشي لري کولای وس نه الله ته چغي مخلصين له الدين خالص كون کې هغه ته چغي فلما نجاهم الى البر اذا هم يشركون پس کلا چې بشي دي وته ناسه پر شرک کین سن د الله سره بیا نور مخلوق را بلی چې ورته وي و یار کو دا به وي کو دا دغه نه دا مانکه دا چکشته چلون کې او تو خیر نه چل نه کول نه غوډ غرق شو الک الله دی پویا که مخ الله ته شغي والی وسی بل چا ته نسبت ملله ته نسبت دا نجات د الله او د مخلوق په منځ کې تقسیم کی تفسیر قرطبی وایي پلم ما نجاهم فسر کلا چې بچ کې دینه روش ته ایزا هم شکون ناسا بده شرک کئیم لیک فرو لام دیتا لام دی عاقبت ویلکی عاقبت دا شی لیک فرو بی ماتین هم دا چو کپرو کی پانه مچ ماور کرده دیتا دا زجر ولی تمتعو دا دیر پارا چی پیدا واخلیم پس او پیا لمون پس دردا چې دی په پوی شي حاصلدار چې ته استدراج ولې کی یو سړی په شرک او کوپر کې اختر والله او تسنوي رانی سینا د دې ته استدراج ولې کی استدراج داسې مثال دی لکه یو سړی د هغه په کور کې مګه لګیدل دا نقصان دا ورته ټماټر راولې دا دوايي ورته کی دا ټماټر دا غیر تی بیا شې ټماټر نو ولرا شیخ په سور کې چې دا خلا چا اکرام کړي او چې څنګه خپل تور نه نباسي وي خو بس په سوي مو دي ساو خې استعمال دارش دې ته استدراج ولې ته متاو پس او په عالمون پس زر دا چې پویا بشي دا اولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون دا بل زجر دی لکه څنګه چې په وخت دل رکیدل تکلیف کې شرک کوي د الله سره نور مخلوق را بری دا رنګي په بار د امن د مکه مکرمه کې هم خپل شرکا او ته د نسبت او شرک دا غي شریکي نسبت به کله الله ته کو کله به بل ته کو کله به بل ته کو اولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا نائنو گوری دی چیقنا منگر زوری دی حرم دا منزیم ویتخطف الناس من اولی اما تختول کی خلق چاپیر دینا خلق بکی مری و خلق تختی اپا بالباطل یومنون و بنعمت اللہ یکورون اپا باطل دی ایمان روڑی پنعمت اللہ دی کبر کئیم خو اوس په حرام کې ما هغه باندې ظالمان هم دی پرې ډېر ظلم پکې کېږي حرام کې وسته خلک خلکو نه جبونه وي او نورم نقصان پکې کېږي ويتخطب الناس من حولهم یو مرګري یو استاد خبره کوله یو کس هلته دا بټوي ورکوي پای کې دا روپۍ دا کړي پرې خېټه پسې تړي یو کس په خېټه پسې دا بټو تړلی و بل صحیح کړی و بس په چاړې ته غوسه ولا خېټه ولا والي واس خېټه تیر شو کول می تر وته دی غریب و سلام ان بګینې ا کافر خو هغه به خیال ساته او وخت ډیر کارونه داسې چې هغه به په کوپر کې هغه دا خیال سات یو به د ماهدی ډیر خیال سات و دا شې نشته په پاکستان دا مکه او ماهدی وکړل بس په ماهده کې به پوهش کې شکاو دراغین هم غټ کافر دی چاغی بر معاهده خیال ساتر سفیرانو خیال به ساتو چا بوله څوک راولې چا هغه ته بسنه وي د دې دا خیان چرګي والا د رول غلا دلنیس اپا بل باطل یومنون یا اپا باطل معبودانو دی ایمان داوری سیوا د الله نه او بنعمت الله یا کورون او په نعمت د الله تعالی باندې دی کو بر گئیم ماته چې دی او با مفسرین لیکل چې نسبت د امن دی الله تکو چه دا آمند اللہ دو وجه نره ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بالحق لما جاء اليس في جهنم مثوى للكافرين. دام زجر دي او سوق دي ديرلي ظالم دا چانا چه وطلی پا اللہ بانی درو درو اخصر شرک دی که او ایدا اللہ پا منتویلی چه دا سکوی یا دا اللہ مشیط پا نسبت لکا سورت اعراف کری چه ویل اللہ امرنا بیها اللہ منتر دی امر کلی دا سکوی نالاوی سوق دی بلی ظالم دا آنا ومن الظلم من افترى على الله كذبا او سوق دي لي ظالم دا چانا چه جول کی پالنا بانی درو او كذب بالحق یا تكذيب کی پاقا حق نمراد پیغمبر و قرآن لما جاءوا هرکل آچرا غید تالی سفی جهنم مسل الكافرین اینشتا پا جهنم کی زیدو سیدو کافران لرا ما نشتاری دیتا غلط ورزی پا جهنم کی بدی اسی والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا و ان اللہ لمع المحسنین مخی سر مناسبت داو داول دو سورة سر دا مناسب چه امتحان برازی پا مجاہدہ بانے چه مجاہدہ کی امتحان برازی او دا نزیر سر مناسبت دارے چه جہاد با دا آچا سرکے چه غز ظالم نے والذین جاہدو فینام او آئے کسان چی جہاد کی پر پینا سمانا پلا رزمن کیم دلتا مفسرین دیر اقوال نقل کلی دی چر دیت سا مقصد دی جاہدو فینا جہاد کی مانا سوک داوی چی علم حاصل ہے طلب دی علم دی دین کی پہ اخلاص سرا نا اللہ رب العزت باغی تا طریقی دا عمل کولو کی سوک و جزان کرائی پتاعت دا اللہ تعالی کے ناغی تب اللہ رس ثواب اللہ ورکے چاچ زان وکڑو پا دعوت تبلیغ دین کے پہ اخلاص سرا نو دا تب اللہ رب عزت دا دلیلون علم ورکے دلیلون رب عورتا کے او دارنگی بے پویا کی اللہ رب عزت چاپا کی دام بیلی چرد مقصد سرے لکدا ذکر کلی دی دے مپسر دا سفیان ابن عوینا آغاوی وی کلا چتا خلقینی او اختلاف کنو فعلیک بالمجاہدین دا مجاہدین و خواتزان دستوا وعال صغور مجاہدین او دارنگی دا کم خلق چی با جہاد کے مصروف پری او سرحداتو کی دی دا غیق والا ذات وَلَلَّا پَاكُوِ فَإِنَّ اللَّهَ قَالَ فِيهِمْ لَنَا هَدِيَنَّهُمْ اللَّهُ وَزَرْ تَحِدَتْكُمْ نو دا خلق دا زان دا وفات زان نسوا نورم دیر تحقیق بدے کہ علماء وکلے رہے دارنگی سوک چی حجرتو کی زمان پلا رکے نو سبولا سبات بورت اللہ کی پا ایمان بارے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا کسان چی جہاد کی پر ادا زمان کیم او اخلاص کی مانا جہاد بغیر اخلاص نخو نقبلی لَنَهْدِيَنَّهُمْ خام خازبہ خیم دیتا سبولنا لارق پلیم وَإِنَّ اللَّهَ لَمَا الْمُحْسِنِينَ وَإِنَّ اللَّهَ تَعَلَى خام خادا مرگر ایرے دنے کانو صلو